tarczycy. Nie muszę martwić się celulitem i moją sylwetką. Wyciąg z winogron pomaga utrzymać wagę. Vitotel dla kobiet zawiera też wyciąg ze skrzypu polnego, który sprawia, że moje włosy są piękne, a paznokcie zdrowe. Suplement diety Vitotel dla kobiet. Więcej niż witaminy. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, jest niedziela, 3 stycznia, minęła 20. Anna Kowalik-Brankati, zapraszam na serwis. Specjalna komisja badająca sprawę szczepień poza kolejnością na Warszawskim Uniwersytecie Medycznym rozpoczęła już pracę. Kolejny transport 300 tysięcy szczepionek przeciw COVID-19 trafi jutro do Polski. W połowie stycznia rozpocznie się rejestracja na szczepienia w Czechach. Pracę rozpoczęła już komisja, która ma wyjaśnić ewentualne nieprawidłowości dotyczące szczepień prowadzonych przez Centrum Medyczne Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. Do dyspozycji Rady Nadzorczej oddała się także prezes Centrum Medycznego dr Ewa Trzepla. Komisja planuje przeprowadzić rozmowy m.in. z rektorem Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego profesorem Zbigniewem Gaciągiem i osobami zaangażowanymi w proces szczepień. Sprawa dotyczy szczepień osób spoza priorytetowej grupy zero, w tym aktorów i polityków. Zaszczepieni zostali m.in. były premier Leszek Miller, a także aktorzy Krystyna Janda, Wiktor Zborowski, satyryk Krzysztof Materna czy dyrektor programowy TVN Edward Miszczak. Jutro w tej sprawie ma ruszyć także kontrola zlecona przez ministra zdrowia Adama Niedzielskiego. Kolejna partia 300 tysięcy dawek szczepionek przeciw koronawirusowi trafi jutro do Polski. Również jutro do szpitali dojedzie 150 tysięcy dawek szczepionki z ubiegłotygodniowej puli. Dawki mają wystarczyć na 5 dni, mówi prezes Agencji Rezerw Materiałowych Michał Kuczmierowski. Czyli na taki tydzień roboczy mają też dzięki temu tutaj 100% pewność, że powinny zdążyć właśnie przed weekendem, który dla wielu tych punktów szczepień jest niepracujący. Szpitale, które będą planowały szczepienia weekendowe, mogą liczyć na kolejną dostawę, także tutaj nie będzie jakiegoś wielkiego zatoru. Agencja jest przygotowana także do ewentualnej redystrybucji szczepionek między punktami szczepień, jeżeli w jednym miejscu ich zabraknie, a w drugim będzie za dużo. Te szczepionki, które raz trafią do zimnego łańcucha, czyli do tej takiej standardowej temperatury między 2 a 8 stopni, nie mogą być ponownie zamrożone, czyli musiałyby być właśnie zutylizowane po upływie tych 120 godzin. Dlatego tutaj będziemy za każdym razem, kiedy dostaniemy sygnał, że jest takie ryzyko, reagować i te szczepionki będą mogły być przewiezione do innego szpitala. Natomiast na tą chwilę kolejka chętnych medyków jest tak duża, że raczej nie spodziewamy się, aby gdziekolwiek tak taka potrzeba nastąpiła. Szczepienia personelu medycznego rozpoczęły się w Polsce w ubiegłą niedzielę. W Czechach rejestracja na szczepienia przeciwko COVID-19 rozpocznie się 15 stycznia. Pierwszeństwo będą miały osoby, które skończyły 80 lat. Możliwość rejestracji na szczepienia zapowiedział w wywiadzie telewizyjnym premier Andrej Babiš. Zaznaczył, że stan zdrowia będzie jednym z kryteriów, na podstawie których zostanie wyznaczony termin podania szczepionki. Priorytetem będzie wiek, ale i stan zdrowia. To oznacza, że zdrowy 66-latek otrzyma późniejszy termin niż 65-latek z wysokim ciśnieniem i cukrzycą, wyjaśnił szef rządu. Dodatkowym kryterium przyznawania miejsc w kolejce do szczepionki będzie miejsce zatrudnienia. Priorytetowo zostaną potraktowani m.in. policjanci, strażacy, ratownicy medyczni, nauczyciele i pracownicy socjalni. Chęć przyjęcia szczepionki będzie można zgłosić przez internet, telefonicznie lub za pośrednictwem lekarza pierwszego kontaktu. Wojciech Stopba, Polskie Radio, Praga. Na rozpoczynające się jutro ferie zimowe Polskie Radio przygotowało specjalną ofertę. Będą gry, konkursy, eksperymenty kulinarne i spotkania z gwiazdami. Polskie Radio dzieciom przygotowało też atrakcje sportowe, w tym poranną gimnastykę, mówi sekretarz programowa stacji Klaudia Borowa. W poranku w Polskim Radiu Dzieciom o godzinie 7.30 będziemy się gimnastykować i rozgrzewać nasze ciało. Trening prowadzony będzie przez radiowego trenera Zbyszka Kozłowskiego wraz z towarzyszącym mu sportowcem Piotrem Safrończykiem, który udzieli słuchaczom wszelkich wskazówek podczas ćwiczeń. Od południa do 14 w ramach ferii z trójką zaplanowano konkursy, prezentacje rodzinne, powieści i bajki Teatru Polskiego Radia. Gośćmi będą gwiazdy muzyki i filmu, psychologowie oraz pedagodzy. A w serwisie portalowym Ferie w Polskim Radiu zostaną zebrane audycje dostępne online. To był serwis trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Synoptycy ostrzegają przed intensywnymi opadami śniegu w województwie pomorskim, z wyjątkiem jego północno-zachodniej części. Alert obowiązuje do jutra do południa. Marznące opady do 9 rano mogą natomiast pojawić się w województwie lubelskim, podkarpackim i części województwa mazowieckiego. W nocy od minus 1 do plus 2 stopni, a jutro od 1 stopnia na północy i Podhalu do 6 na Podkarpaciu. Trójka. Program trzeci. Ogłoszenie społeczne. Czy chcesz otrzymywać powiadomienia o kontakcie z koronawirusem? Pobierz, zainstaluj i korzystaj z bezpłatnej aplikacji Stop COVID Protego Safe, która poinformuje Cię o niedawnym spotkaniu z osobą zakażoną i podpowie, co możesz zrobić w takiej sytuacji. To Twoja szansa na szybszą reakcję i pomoc. Chroń siebie i bliskich. Wszystko w Twoich rękach. Więcej na gov.pl/stopcovid. Kampania współfinansowana ze środków Unii Europejskiej. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. Ale fajny ten telewizor dostała Mariolka pod choinkę. Nie, Marian? Nie bój nic, Barbara. W Media Expert jest czyszczenie magazynów. To też sobie taki kupimy. Wielkie czyszczenie magazynów w Media Expert. Na przykład Smart TV Philips 50 cali 4K Ultra HD. Teraz za jedyne 1590 zł. Laptop Lenovo Intel Core i5. Teraz taniej o 1000 zł. Wszyscy razem w Media Expert. Zrzucenie zbędnych kilogramów to dopiero połowa sukcesu. Prawdziwym wyzwaniem jest to, by nie wracały jak bumerang. Dlatego sięgnij po Liporedium. Suplement diety Liporedium zawiera wysoką dawkę wyciągu z kolanitida, dzięki czemu wspiera intensywne spalanie tłuszczu, pomagając w skutecznej redukcji masy ciała. Ale to nie wszystko. Liporedium zawiera ostrokrzew paragwajski, który wspomaga utrzymanie prawidłowej wagi. Liporedium to Twój sposób na odchudzanie. Liporedium. Kilogramy giną bezpowrotnie. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Dobry wieczór. Romuald Wiczapokojski. Mam przyjemność otwierać rok. Oby jeszcze lepszy. Na wyjątkowej scenie. Scena teatralna Trójki. Redaktor poprosiła mnie, bym zaprosił Państwa do wysłuchania Morza w czasach zarazy, którego premierę przygotowywaliśmy wspólnie z Radiem Gdańsk w lipcu ubiegłego roku, w wyjątkowym miejscu. Autorem słuchowiska jest Wojciech Fułek. No tak, nagrywaliśmy to latem, kiedy wydawało się, że pandemia to jest tylko kwestia czasu, za chwilę ją przezwyciężymy, a spotykamy się znów nad brzegiem morza, które zimą jest znacznie groźniejsze niż latem. No i nic się nie zmieniło, a wręcz odwrotnie. Ta zaraza, która pojawia się również w tytule, jest dzisiaj jeszcze bardziej groźna niż latem, więc trochę symbolicznie tak wyszło. To rzeczywiście zmusiło mnie do takiej pracy nad tym, co Polska zawdzięcza Kaszubom i Kaszubi, Kaszuby Polsce, i jednocześnie chciałem oddać hołd wielu pokoleniom rybackich rodzin, które nad jeziorami kaszubskimi, w Szwajcarii tak zwanej kaszubskiej, czy nad morzem bezpośrednio rybaczyły i przez lata dziękowały za to, co natura, morze przynosi im w darze. Żyły dzięki rybom i najczęściej to były wielopokoleniowe rodziny związane z rybaczeniem. Mówię o tym dlatego, że jednym z bohaterów jest właśnie taki kaszubski rybak, osiadły tutaj z dziada pradziada i w swojej kaszubskiej heczy ma coś, co zawdzięcza przeszłym pokoleniom. Dawno temu jego pradziad przekazał mu pewną rzecz. Nie będę Państwu zdradzał wszystkiego, jeżeli ktoś nie słuchał tego słuchowiska latem, to mam nadzieję, że teraz odsłucha go zupełnie inaczej niż tamci słuchacze na żywo, kilka osób w okolicach Pałacu Przebędowskich w Wejherowie, w przepięknym parku, gdzie również część słuchowiska była nagrywana. W zupełnie innych okolicznościach się słucha tej przestrogi przed zarazą, ale również przestrogi przed tym, co człowiek może zrobić naturze, co zrobił już naturze, jak zaszkodzić może samemu sobie. Tu symbolem współczesności jest pani profesor, jednocześnie autorka radiowego programu, który nawołuje do tego, żeby się powstrzymać. No właśnie, morze krzyczy, mówi o Morzu Bałtyckim, ale nie tylko. Jest to jednocześnie rezerwuar ogromnej ilości trucizm różnego pochodzenia, które gdzieś tam tkwią albo na dnie morskim, albo rozpuszczone i wracają do człowieka w niespodziewanej formie. Tak jest w tym słuchowisku. Chciałem powiedzieć jeszcze jedno, że taką nieodkrytą przeze mnie przestrzenią był język kaszubski. Ja nie mówię w języku kaszubskim, oczywiście rozumiem pojedyncze słowa, bo kto się tutaj urodził prędzej czy później, musiał zetknąć się z językiem kaszubskim w rozmaitej formie. No ale porwałem się na to, ale poprosiłem oczywiście osobę, która na tym języku zna się lepiej ode mnie, żeby przetłumaczyła fragment listu z przeszłości do przyszłych pokoleń, który napisałem takim archaizowanym językiem starobiblijnym, można powiedzieć. Nawet aktorzy bali się trochę przeczytać ten starokaszubski język. W związku z tym tę rolę w słuchowisku, rolę głosu Pana Boga, tak zdradzę, przyznaliśmy autentycznemu Kaszubie, Tomkowi Fopkę, który był jednocześnie naszym gospodarzem w Muzeum w Wejherowie. I fantastycznie wcielił się w tę rolę, bo on nie tylko mówi po kaszubsku od urodzenia, uczy po kaszubsku, ale i śpiewa po kaszubsku. Jakaś magia, mam wrażenie, nastąpiła również podczas samego nagrania, że ja też poczułem nagle, że ten język ożywa. Ożywa nie dlatego, że jest językiem martwym, bo mówi nim trochę osób ciągle. Jest liceum kaszubskie, jest radio kaszubskie nawet tutaj. Tu muszę jeszcze raz podziękować Tatianie Slowi, szefowej redakcji kaszubskiej między innymi w Radiu Gdańsk, dzięki której mamy to tłumaczenie. To ona się pochyliła nad tym tekstem i powiedziała, że nie boi się, dlatego że uczestniczyła w pracach translatorskich związanych z przetłumaczeniem Biblii na język kaszubski. Więc to też jest taki symboliczny wkład Tatiany w to słuchowisko, ale niezwykle ważny, bo bez tego trudno mi sobie wyobrazić to przesłanie z przeszłości skierowane do następnych pokoleń. No myślę, że trochę też to jest związane z tym, co chciałem Państwu przekazać, że to morze, które dostaliśmy w spadku od natury, ono od nas wymaga pewnej czułości. Ono wymaga od nas i tego, żebyśmy się zastanowili nad tym, co człowiek może zrobić w związku z morzem lepiej i jak morze mu odpłaci za te dobre uczynki. Mówię znowuż trochę górnolotnie, ale trochę tak jest, że to słuchowisko ma wywoływać taką głębszą refleksję. Nie jest to nic sensacyjnego. To jest słuchowisko, które ma namówić do tego, żebyśmy poważnie zastanowili się nad przyszłością tego, co dla nas jest najdroższe. Mówię o tych, którzy tutaj mieszkają, ale mówię również to do tych, którzy co roku chętnie przyjeżdżają nad morze. Dbajmy o to, co dostaliśmy od natury i zastanówmy się, jak możemy naszemu morzu pomóc. Bardzo proszę więc, Wojciech Fułek, Morze w czasach zarazy. Reżyseria Romuald Wicza-Pokojski. Występują Maria Seweryn, profesor Blanka Kozłowicz, Andrzej Żak, Bruno Konke, Magdalena Żulińska, Weronika Konke, Krzysztof Gordon, narrator, Tomasz Fopke, głos z butelki. Rzekł Bóg, niechaj wody, które są pod niebem, skupią się w jednym miejscu i niechaj ukażą się suche obszary. I tak się stało. I nazwał Bóg suche obszary ziemią, a skupienie wód nazwał morzem. I widział Bóg, że to jest dobre. Proszę. Pani profesor Blanka Kozłowicz? Tak, to ja. W czym mogę panu pomóc? Nazywam się Bruno Konke. Jestem rybakiem. Słucham pani audycji co tydzień w radio. A, ten mój program. Może krzyczy. Taki tytuł, wie pan, żeby trochę ludźmi wstrząsnąć. Żeby się obudzili. No, właśnie, dobrze pan to ujął, bo Bałtyk cały czas woła o pomoc. A ludzie nic. No, skoro pan tu do mnie, do instytutu przyjechał, to może komuś jednak zależy. Dobrą robotę pani robi, pani profesor. Podziękować w imieniu ludzi morza chciałem, bo coraz mniej nas przecież. Komu chce się dziś rybaczyć? A panu się chce? U mnie to rodzinne. Kaszubi to zawsze tu rybaczyli. Pradziad był rybak, dziadek, ojciec, to i ja. Ale tylko córkę mam. Ona rybaczyć przecież już nie będzie. Ale kobiety to chyba nigdy tu na Kaszubach nie rybaczyły. Ale ja tylko ją jedną mam. Żona mi odumarła kilka lat temu i sam zostałem z jedynaczką. Myślałem, że kiedyś kuter przekaże synowi, a tu córka i koniec już po rodzinie Konków. Córka gorsza dla pana od syna jest? No nie, przecież to moje dziecko. Weronika. Ale kobieta na mojej łodzi przecież nie wypłynie. Ona nawet ryb nie rozróżnia. I nazwisko już na zawsze przepadnie. A w ogóle ojciec wie, co ona chce w życiu robić? Chyba się trochę ojca wstydzi. Nie ma czasu dla mnie, rzadko przyjeżdża. Wie pani, ja tam prosty człowiek, śmierdzę rybami, to czym ona może się pochwalić przed koleżankami? I jeszcze, że Kaszub. Przez lata to ni Niemiec, ani Polak. Taki kundel trochę. Weronika. Piękne imię. Wie pan, że pochodzi ze starożytnej Grecji? Może i tak. Ale my z żoną córkę tak nazwaliśmy na cześć świętej Weroniki, na której chuście Chrystus pozostawił obraz swojej twarzy. To tylko religijna legenda. Nie ma żadnych materialnych dowodów na istnienie chusty świętej Weroniki. Jestem naukowcem, to wierzę w fakty, nie mity. A ja jestem Kaszubą, to wierzę w Boga, który tak, a nie inaczej ten świat nam urządził, bo człowiek bez wiary byłby uboższy i pusty. Bez legend i mitów też. One towarzyszą nam od tysięcy lat. Panie Brunonie... Bruno jestem, nie Brunon. Oczywiście, poprawię się. Ale co do córki, to co ona teraz robi? Na razie studiuje. A jaki kierunek? Zaraz, wiem, to się nazywa... antropologia kultury, takie coś, no. No. Niech pani profesor sama powie. Ja cenię ludzi uczonych, bo to mądrzejsi są, żeby innych czegoś nauczyć. Tak jak pani. Ale ta antropologia to po co w ogóle jest? Niczego dobrego to nie przyniesie ani dla niej, ani dla mnie, ani dla ludzi. Co taki antropolog w ogóle robi? Antropolożka w jej przypadku. Dziś już tak mówimy. To się nazywa feminatywy. Jak? Feminatywy. To, mówiąc na skróty, żeńskie określenia zawodów. Nauczycielka, lekarka, kucharka już nikogo od dawna nie dziwią, ale na przykład filolożka albo mikrobiolożka lub ichtiolożka. Już trochę tak. Ale to nieuniknione zmiany współczesnego języka. To niech ona tam sobie będzie nawet, tak jak pani profesor powiedziała, antropolożka. Tylko co dziewczyna będzie po takich studiach robić? Ktoś kiedyś... mądrze napisał, że antropologia szuka jedności w różnorodności. To chyba za trudne dla mnie, nie rozumiem. Chociaż podobno Kaszubi to właśnie taka grupa etniczna, jak pani powiedziała. Tak nas przynajmniej niektórzy widzą. A ja to bym raczej powiedział, że my Kaszubi to twardy lud pomorski, bo myśmy od zawsze na tych terenach przecież mieszkali i nigdy nie było nam łatwo. Ej, żeglujże, żeglarzu, całą nockę po morzu. Ej, żeglujże, ej, żeglujże, całą nockę po morzu. Pan rzekł, Niech zakłębią się wody od wszelkich istot żywych. I stworzył Bóg wielkie potwory morskie oraz wszelkiego rodzaju pływające istoty żywe, którymi zaroiły się wody morza. Zaraz, zaraz. Jak się pan nazywa? Konkę? Ja. Bruno Konkę. Oto pan prowadzi to prywatne muzeum rybackie w swojej szopie przy przystani. Czytałam kiedyś o panu w gazecie. Świetny pomysł. Tylko to nie szopa, a stara kaszubska hecz. Rozpadała się już. Mieli ją rozbierać, ale udało mi się ją uratować. I wie pani, spłacam tak pomału swój dług wobec Pana Boga i morza. Gdybym była wierząca, powiedziałabym, pochwaleni niech będą ci, którzy ocalają od zapomnienia. A każdy jest wierzący na swój sposób. Każdy na swój sposób. A może ma pan rację. Ja tam rozmawiam z Panem Bogiem tylko na morzu, bo tam nikt nas nie słyszy. Może ja nie znalazłam jeszcze po prostu miejsca, gdzie mogłabym sobie z nim spokojnie porozmawiać. Ale proszę w końcu zdradzić, co pana do mnie przywiodło? No, mówiłem już, że podziękować chciałem i poznać panią osobiście. I jeszcze prezent przyniosłem. Rybkę wędzoną. A skąd pani wie? Lubię zapach wędzonej ryby. Węgorz. Wczoraj złowiony. W nocy wędzony, świeżutki. Ale coraz to ich mniej i coraz to mniejsze łowimy. Tego osobiście dla pani wybrałem najpiękniejsza sztuka z całego połowu. Anguila, anguila, węgorz europejski. W sieć złowiony? No pewnie, a jakże inaczej. Ja uczciwie rybacze nie kusuję. O, bo wie pan, jest taka słynna scena opisana w książce literackiego noblisty z Gdańska. Gintera Grasa, Laszany Bębenek. To pan zna tę książkę? Pani profesor, rybacy może prości ludzie, ale książki też czytają. Znam całą jego gdańską trylogię. Tam było o kaszubach, to przeczytałem, obowiązek taki. No to pamięta pan, że te węgorze, to oni tam łowili... Wrzucając końską głowę do morza i potem ją wyciągali już z rybami, tak, które podobno uwielbiały padlinę. No właśnie, szczerze mówiąc, to od czasu tej lektury straciłam nawet trochę apetyt na tego węgorza. A tam wymysły pisarza i tyle. Węgorz to niesamowita ryba. Wie pani, że to jeden z niewielu gatunków, które przetrwały do dzisiejszych czasów niemal w niezmienionym kształcie od milionów lat? A to z pana taki specjalista? Myślałam, że ichtiologia to raczej domena naukowców. Sprawdza mnie pani. O. Proszę bardzo. Na przykład węgorz to ryba długowieczna. Może dożyć nawet kilkudziesięciu lat zupełnie jak człowiek. Nie ma płetw bocznych, występuje zarówno w wodach słodkich, jak i słonych. Zimę spędza zagrzebany w mule, żeruje głównie w nocy, żywiąc się małymi bezkręgowcami, drobnymi rybami, czasami rakami. Zdarza się, że połyka też zdobycz znacznie większych rozmiarów. Mimo wszystko ta historia Grasa z końską czaszką wrzuconą do morza jako przynętą na węgorze wydaje mi się chyba wymyślona. Tak się nie dało łowić. No ale się pan rozpędził. Ja mogę tak długo. O, świetny z pana gawędziarz. I widzę, że te ryby to dla pana nie zawód, a pasja. Uwielbiam takich ludzi. Mogę zrobić z panem program? Ze mną? A po co? Ja prosty rybak jestem. No właśnie dlatego. No dobrze. Ja dla pani wszystko. Tego węgorza to specjalnie sam nawet w nocy uwędziłem. Szkoda go byłoby dla tych, którzy morza nie rozumieją, a pani przecież zna i kocha. Zupełnie jak ja. No to pięknie dziękuję. Bardzo pan miły dla mnie. Nie wiem, czym sobie zasłużył. No ja to interes do pani profesor jednak mam, ale to nie chodzi o mnie. Aha, zatem słucham. No niech pani powie, co z nami teraz będzie. Z nami? No z nami wszystkimi, rybakami. Nikt nas już nie chce. Coraz nas mniej i coraz my starsi. Nikt młody do łodzi się już nie garnie, bo to ciężka robota. Kiedyś to kaszubi co roku przyjeżdżali tu ze wsi i sami się garnęli do roboty na morzu. Zawsze miałem chętnych do pracy na kutrze. Część zostawała na zawsze, a dziś kto chce jeszcze rybaczyć? Ale jak ja mogłabym pomóc? Naprawdę nie wiem, co panu poradzić. Może staram się badać i leczyć, nie ludzi. Bo ludzie rodzą się i umierają. A morze jest wieczne. Bo morze samo się nie obroni, jak mu ludzie nie pomogą. Hej, żeglujże, hej. morze jest jego własnością, bo on sam je uczynił. Weronika Konka, słucham. Dzień dobry. Nazywam się Blanka Kozłowicz. Chwilka. Niemożliwe. Kozłowicz? Ta z radia? Też. Ale na co dzień pracuję w Instytucie Badawczym Polskiej Akademii Nauk i zajmuję się naukowo Morzem Bałtyckim. To wiem z pani programu. No to cieszę się, że pani mnie czasami słucha. Pewnie, że słucham, bo ja przecież nad morzem urodzona. No to będzie nam na pewno łatwiej się porozumieć. Jak to porozumieć? Pani Weroniko, nie znamy się osobiście, ale był tu niedawno u mnie pani ojciec. Tata? U pani? A po co? Chciał podobno mi podziękować za moje audycje. Mówił, że są potrzebne ludziom morza, takim jak on. Ale on nie potrzebuje mojej, a przede wszystkim pani pomocy. Pomocy? A w czym? Stało się coś złego? Nie, ale chciałabym, tak zupełnie prywatnie, o coś zapytać. Kocha pani swojego ojca? Słucham? Co to za pytanie? Bo jeśli pani na ojcu zależy, to chciałabym, żeby pani przyjęła zaproszenie do mojego programu. Ja? Ale po co? Wszystko wytłumaczę, jak się spotkamy. Mam pewien pomysł. Jak liczne są dzieła twoje, panie. Tyś wszystko mądrze uczynił. Oto morze wielkie, długie i szerokie, a w nim istot jest bez liku i zwierząt wielkich i małych. Tamtędy wędrują okręty i lewiatan, którego stworzyłeś po to, by w nim się ukrył. Trójka. Program trzeci. Morze krzyczy. Zaprasza profesor Blanka Kozłowicz. Trójkowi słuchacze już doskonale wiedzą, że Morze Bałtyckie jest niestety jednym z najbardziej zanieczyszczonych na świecie. Na razie smażona rybka w nadmorskiej knajpce, którą tak uwielbiamy schrupać sobie latem, nie jest jeszcze niebezpieczna dla zdrowia człowieka. Ale jak długo jeszcze? Dziś w mojej audycji gość specjalny. Człowiek, dla którego Bałtyk jest nie tylko miejscem pracy, ale również, jeśli można tak powiedzieć, środowiskiem naturalnym. To pan Bruno Konke, pomorski rybak ze starej kaszubskiej rodziny, od wielu pokoleń związanej z morzem. To również prywatny fundator małej drewnianej kapliczki obok przystani rybackiej, gdzie trzyma swój kuter, oraz pomysłodawca i gospodarz prywatnego muzeum, w którym od lat gromadzi sprzęty, sieci, zdjęcia, dokumenty i przedmioty związane z pomorskimi rybakami. Witamy! Mogę już mówić? Słychać mnie? Oczywiście. To chciałbym powiedzieć wszystkim, co nas teraz słuchają, że tak źle to u nas na morzu jeszcze nigdy nie było. Ryby łowił tu mój pradziad, dziadek i ojciec. Łowiło się dorsze, śledzia, szproty, węgorza i flądry. Do sieci kiedyś wpadały też często ryby słodkowodne, bo w końcu Bałtyk to morze wcale nie takie znowu słone i wciąż zasilane wodami rzek. Dlatego złapać tu sieje, płoć, szczupaka i sandacza to była kiedyś prawie norma. Teraz już ich nie ma? No tych ostatnich prawie się nie spotyka, ale jeśli już się zdarzają, to chore i słabe. Flądry kiedyś bywały tu jak wiejski, okrągły bochen chleba. I to wszystkie rodzaje, bo ludzie to ich przecież w ogóle nie rozróżniają. Gładzica, zimnica, istornia, a skarb... Czyli turbot, bo to częściej spotykana nazwa. Ja, turbot, czyli też rodzina flądry. Dochodził czasami nawet do metra średnicy i ważył 15-20 kilo. A pomuchle... Czyli dorsze? Ja, dorsze. To były tłuste i wielkie. Dziś chorują i uciekają, bo nie mają co jeść w Bałtyku. Drodzy Państwo, dorsz żywi się głównie tak zwaną fauną denną, czyli na przykład małymi bezkręgowcami żyjącymi tuż przy morskim dnie, do którego ryby mają teraz nieco utrudniony dostęp poprzez powiększające się tam strefy beztlenowe. Dorsz tam nie będzie pływać, bo się po prostu zwyczajnie udusi. No i dlatego ucieka nam z Bałtyku. Za chwilę zupełnie zniknie. A ja dobrze pamiętam, że jak w czasach PRL-u namawiano na jedzenie dorszy zamiast mięsa, to ludzie wychowani na schabowym i kiełbasie oburzali się. Jedźcie dorsze, gówno gorsze. No tak wtedy mówiono. Panie Bruno. No co, pani profesor? Przecież tak właśnie było, prawdę mówię. Jak to mówił ksiądz Tischner, jest świnta prawda, ty jest prawda i gówno prawda. No. Nie idźmy dalej tą drogą, bo nas już nigdy więcej razem do studia tu nie wpuszczą. Niech no tylko spróbują pani nie wpuścić. To my wtedy rybacką pielgrzymkę sobie do stolicy urządzimy w pani obronie i te zmarnowane chore ryby na ulicę wyciepniemy. Oj, porywczy ten kaszubski lud, porywczy. Nic mi nie grozi, panie Bruno. To Bałtyk jest w niebezpieczeństwie, nie my. Jak Bałtyk, to i ludzie, co z niego żyją. A jak już pani mówi o wiszącym nad nami niebezpieczeństwie, to może ja opowiem pewną historię. Z życia naszej rodziny, Konków i morza, które nas zawsze żywiło. Ale się na nas kiedyś srodze rozgniewało, a ja do dziś nie wiem za co. Już nas pan zaciekawił. Słuchamy. Bo kiedyś, tu, na wodzie, nawet całkiem niedaleko od brzegu, przeżyliśmy własną śmierć. Wypłynęliśmy wtedy sieci stawiać, jak zawsze, jeszcze o ciemnicy przed wschodem słońca. Trzech nas wtedy było na łodzi. Mój ojciec, mój stryj, Józef i ja, najmłodszy. To była jeszcze taka stara, wysłużona pomeranka po dziadku. Z żaglem, piękna, starannie wypucowana i pomalowana w żółto-niebieskie pasy. A rybackie prognozy pogody nie zapowiadały na ten dzień żadnej burzy. Ale nam się akurat przydarzyła. I właśnie wtedy w nasz kuter trafił piorun. Chociaż na wodzie było jednocześnie chyba jeszcze z pięć załóg. A ten piorun poraził tylko naszego ojca. Ostatnie słowa, które powiedział do mnie, to zaopiekuj się mamą i tym kutrem i przekaż komuś mądremu tę butelkę z listem. Jaką butelkę? Mój pradziad, Alfons Konke, dawno temu znalazł ją kiedyś w swojej sieci zaplątaną między rybami. Stała u nas zawsze w rodzinnej chacie. Po śmierci Alfonsa przejął ją dziadek, a po nim przypadła mojemu ojcu i wszyscy w rodzinie opowiadali jej historię z pokolenia na pokolenie. A co było w tej butelce? Nikt nie wie, bo nigdy jej nie otworzyliśmy. Była w środku wsadzona jakaś kartka papieru. Butelkę dobrze zakorkowano i zalakowano, a nasz pradziadek Alfons powiedział, że to list od Boga i nie należy go otwierać, dopóki morzu nie dzieje się jakaś krzywda. Ale bał się też, że może to jednak być przekleństwo Lewiatana i również dlatego lepiej go nie uwalniać z tej butelki. Lewiatana? O, tak właśnie powiedział. To taki morski potwór o wielu głowach, który ma swoje porachunki z człowiekiem i czai się na niego gdzieś w głębinach. W Starym Testamencie o nim było. To i ta butelka przez prawie 100 lat stała sobie spokojnie w naszym rodzinnym kredensie. Nikt jej nie ruszał. I co się z nią stało? Przeczytał pan w końcu ten list? Nie. Nadal jest w środku. Nikt go nigdy nie wyjął. Trochę przez wzgląd na to, co mówił pradziadek, a trochę ze strachu. Poza tym przez te 100 lat bywało lepiej i gorzej, ale morze, moje morze było bezpieczne. Teraz już chyba nie jest. I gdzie teraz ta butelka? Tutaj, w pana rybackim muzeum, jako eksponat. Gdzieś tu jest, o. Mam. Chcę ją pani przekazać. Mnie? Bo tylko pani będzie wiedziała, co z nią należy zrobić. Ci, którzy na statkach ruszyli na morze, ci widzieli dzieło pana i jego cuda pośród głębin. A kiedy spiętrzyły się fale morza i wznieśli się aż pod niebo, a potem spadli do głębin i dusza ich truchlała, a w swym ucisku wołali Pana, ten uwolnił ich od trwogi. Zamienił burzę w wiatr łagodny, a fale morskie umilkły. I radował się z tego, że nastała cisza. I przywiódł ich w końcu Pan do upragnionej przystani. Weronika? Dziecko, co ty tutaj robisz? A studia? Nie masz sesji? Już wszystko zdałam. I przyjechałam specjalnie do ciebie. porozmawiać. No to nie wystarczyło zadzwonić. Nie, bo chciałam ci sama powiedzieć, jak jestem bardzo z ciebie dumna. Ze mnie? Ale ja nic nie zrobiłem przecież. Słyszałam cię i nie tylko ja. Jesteś świetny. Wszyscy mi gratulują takiego ojca. Zobacz. I wszyscy zaczęli nagle interesować się moimi kaszubskimi korzeniami. No zawsze myślałem, że ty się ich wstydzisz. I mnie. Zwariowałeś, tato? Jak mogłabym się wyprzeć własnej rodziny? Ja też jestem kaszubką. Z krwi i kości. A ja głupi sądziłem, że żyjemy w innych światach, które nigdy się już nie spotkają. Jakbyśmy byli na dwóch różnych planetach. No, trochę prawdy w takim stwierdzeniu jest. Ale przecież każdy człowiek żyje na swojej własnej planecie. Pamiętasz, jak byłam mała, to opowiadałeś mi baśnię o Stolemie, kaszubskim olbrzymie, który wędrował w poszukiwaniu odpowiedniego lustra, aby się w nim przejrzeć. Nigdzie jednak nie mógł znaleźć tak wielkiego lustra, aby objęło całą postać wielkoluda. W końcu, kiedy dotarł już nad brzeg morza i pochylił się nad nim, żeby przemyć twarz, zrozumiał, że właśnie odnalazł to swoje upragnione, największe zwierciadło. I zamieszkał w szałasie na plaży, żeby codziennie do woli przeglądać się w morskiej toni. Pamiętasz to? No tak, bo to ty, tato. Byłeś i jesteś dla mnie takim Stolemem. Olbrzymem, który żyje na własny sposób i na własny rachunek. We własnym, zamkniętym świecie. To już nie mój świat i nie moje życie. Ale wciąż to ty jesteś dla mnie najważniejszy. Ja najważniejszy? A pamiętasz dalszy ciąg tej legendy? W końcu Stolem się samotnie zestarzał i kiedy zobaczył w swoim odbiciu długie, siwe włosy i wielkie, jak to u każdego olbrzyma, zmarszczki, zrozumiał, że lustro nie jest mu już do niczego potrzebne. Znalazł największy kamień, zostawiony kiedyś na wydmach przez jakiegoś smętka czy purtka, którzy nie mieli już siły go dalej toczyć, i wrzucił go na morski brzeg, gdzie codziennie przychodził oglądać swoje odbicie. Chciał tym wielkim głazem zbić swoje lustro, aby nikt nie mógł już nigdy w nim się przejrzeć. Ale nie udało mu się. Kamień pozostał już na zawsze na morskim brzegu i tylko czasami przysiadają na nim na chwilę morzeczki i kaszubskie syreny prowadzące rybaków bezpiecznie do brzegu. Stolemy, smętki, purtki, radunice i morzeczki przypominają mi moje dzieciństwo. I jeszcze ten twój potężny gosk, kaszubski władca morza, brat Neptuna. Nie zamienię tych twoich historii na żadne inne. One są i twoje, i moje jednocześnie. Masz rację, córeczko. To dwa światy. Bo przecież Kaszubi wierzą zawsze w dwa światy. Ten pierwszy to świat, który stworzył Bóg. Morze i ziemia. Raj utracony i raj ziemski. Wszystkie stworzenia, duże i małe, i rośliny, i las. Wszystkie dary Pana Boga. A ten drugi? No, drugi to świat stworzony przez człowieka. Może i gorszy, mniej idealny, ale zbudowany z ludzkich lęków i marzeń. Świat, który wypełniają stwory, demony i dobre duchy, diabły, purtki, smętki, stolemy, redunice, morzeczki. To świat pomorskiego, kaszubskiego gryfa, pół lwa, pół orła, który od wieków czuwa nad całą naszą krainą. I goska, pana morza, który opiekuje się rybakami, srogo karząc jednak tych, którzy chcą mu wykraść największe tajemnice głębin. Ten głuchy pomruk rozgniewanego morza, który pamiętam z dzieciństwa, zawsze noszę w sobie. Jego nie da się zapomnieć. Etej wedł jem sundę pledłuk jejich ucienków, a tegłe, co było zapisane w ksangach. I nafulowył jem cielich mojgłe rozgłeżeni, a wednunt nad nikłegum niemdze uletowani. I osądziłem ludzi według ich czynów i tego, co zapisano w księgach. I napełniłem po brzegi kielich mojego gniewu. I nikt nie zostanie oszczędzony. Podałem wam ziemię oraz morze, aby zapewniły wam schronienie i pokarm. Nakazałem czynić ziemię poddaną, aby dobrze wam służyła. A wzburzone fale morskie uspokoiłem, abyście łodzie wasze wprowadzili do bezpiecznej przystani. Panie Bruno, chciałam panu podziękować, że zgodził się pan na udział w mojej audycji. I to właśnie stąd, z tej, jak pan powiedział, heczy. To taki mały prezent. Najlepsze Chardonnay, jakie znam. To wino? Na wizytę takiego gościa, to ja mam coś lepszego. Taki mój domowy wyrób leczniczy. Duszę leczy i ciało też. Już mnie zaciekawił. To nalewka bursztynowa. Mój przepis, a w zasadzie rodzinny jeszcze po pradziadku. A wie pani, że jeszcze 100 lat temu na Półwyspie Helskim, gdzie wtedy były gołe piaski i żadnych drzew, to rybacy bursztynem palili w piecach? Tyle go wtedy wyławiali w sieciach? Może hojne było dla nich. Jak mnie pan przed nikim nie wyda, co możemy skosztować tej ambrozji? Potraktujmy to jako naukowy eksperyment. Albo jako ofiarę płynną dla kaszubskich bogów, dla uspokojenia ich gniewu. Niech i tak będzie. Proszę spróbować. Tato, a ja? Dziecko, no. A niech tam. Odrobinę należy się każdemu. Smaczne. I ten niesamowity kolor. No, owocowy. W końcu bursztyn to też owoce morza. Jeszcze po jednym. Dla dezynfekcji. Oj, odmówię. Chciałam powiedzieć, że doceniam to, jak bardzo mi pan zaufał, przekazując butelkę. I? Nic się nie zgadza. Nie rozumiem, co się nie zgadza. Butelka nie ma żadnych szczególnych oznaczeń, ale grubość szkła i wykonanie wskazuje na ręczną robotę sprzed kilku tysięcy lat. Kilku tysięcy? Przecież to chyba niemożliwe. Powiem teraz coś, co pewnie was zdziwi, bo nie przystoi naukowcom. Już wielokrotnie się przekonałam, że nie ma rzeczy niemożliwych. Są tylko takie, których my, naukowcy, nie potrafimy wyjaśnić. Rzeczywiście ta butelka może pochodzić z czasów przed narodzeniem Chrystusa. To wtedy znali już szkło? Tak, tato. No to skąd w końcu ta moja wyłowiona butelka dokładnie pochodzi? Wie pan, i to jest najciekawsze, bo dopiero w pierwszym wieku przed naszą erą wynaleziono metodę wydmuchiwania szkła na gorąco. Co pozwoliło na stworzenie szklanych naczyń. Pana butla jest na pewno autentykiem z tamtego okresu, dość prymitywnym, ale z drugiej strony wyjątkowo trwałym, skoro przetrwała aż tyle lat. To znaczy dokładnie ile? No właśnie, chyba nawet ponad 2000. Dlatego powiedziałam, że pochodzi z czasów narodzenia Chrystusa, najprawdopodobniej z terenu dzisiejszej Jerozolimy albo Egiptu. I wtedy ktoś tam ją wrzucił do wody. Tylko jak mogłaby w takim razie trafić do Bałtyku? Jakim cudem tak długo i tak w dobrym stanie przetrwała pod wodą? Znów powiem coś, czego nie powinnam jako naukowiec. Cudem. Cud to chyba w tym przypadku najwłaściwsze określenie. Ale wersja, że ktoś ją już wtedy wrzucił do morza z zawartością, nie da się obronić. Raczej niemożliwe, aby przewędrowała samodzielnie wodą taki szmat drogi. No to w jaki w takim razie sposób trafiła do sieci mojego pradziadka? Ktoś pewnie przywiózł tu, nad Bałtyk, tę butelkę znacznie później. Może egipscy, rzymscy czy żydowscy kupcy, którzy przemierzali bursztynowy szlak handlowy. Może jacyś starożytni żeglarze. Tego chyba się nigdy nie dowiemy. W każdym razie dopiero stosunkowo niedawno ktoś włożył do niej tę kartkę, po czym butelkę zakorkował, zabezpieczył lakiem i wrzucił do morza. Skąd pewność, że tak właśnie było? Stuprocentowej pewności nigdy w tej sprawie nie będziemy mieli. I co? Papier zachował się w świetnym stanie. To kartka wydarta z jakiejś księgi z tamtego okresu, bo są na niej jakieś tajemnicze, niezrozumiałe znaki. A wiemy, co na niej napisano? To dla mnie największa zagadka. Ja jestem mikrobiologiem morza i zajmuję się na co dzień czymś zupełnie innym, ale ta historia mnie naprawdę wciągnęła. No to proszę już mnie nie trzymać dalej w niepewności. Proszę, jest tam bardzo starannie wykaligrafowany ręcznie tekst w języku kaszubskim. W pełni czytelny, bo atrament zupełnie nie wyblakł. Jakby napisano to wczoraj. Po kaszubsku? To może ten list jest jednak właśnie do mnie. Taka wiadomość z przeszłości. Może to mój pradziadek go specjalnie napisał dla swoich potomków. Może to taki jego testament. Raczej nie, bo przecież by się pod nim podpisał. Napisany nieco archaicznym językiem, z religijnymi, biblijnymi odniesieniami. Biblijnymi? Do zapisu Starego Testamentu. Między innymi księgi Izajasza czy Apokalipsy świętego Jana. Proszę. I obudziliście śpiącego w głębinach potwora, króla morskich stworzeń Lewiatana, który zamieni wody w morze ognia i wielu przyniesie zarazę oraz śmierć. Co to jest? bo ja nic nie rozumiem. Ostrzeżenie przed zarazą. Przed zarazą? O, niech pan sobie ze mnie nie żartuje. Tato ze spraw ostatecznych nigdy nie żartuje. To przepowiednia zarazy i nagłego pomoru. To głos Boga, bo ludzie stworzeni na jego podobieństwo zawiedli go przecież i rozczarowali. Głos Boga? Przepowiednia? No, proroctwo tego, co ludziom grozi, jeśli narażą się na gniew Boga, bo przecież bezmyślnie niszczą samych siebie i piękno tego naszego ziemskiego świata. To też takie przypomnienie, że innego, rezerwowego świata już nie będzie. Jest tylko ten jeden. Wierzy pan w tę przepowiednię? Ona już się sprawdziła. Lewiatan już wypłynął z głębin. Lewiatan, ten mityczny potwór, co on ma z tym wszystkim wspólnego? To król wszystkich morskich stworzeń. Raz rozbudzony ze snu w głębinach nie będzie dla nikogo miał litości. A może przecież cały czas krzyczy o ratunek. Tak się nazywa pani program. Lewiatan musiał ten krzyk w końcu usłyszeć. Ale ja o tym zawsze mówiłam tak bardziej symbolicznie. Zaczynam się pana bać. Bać się wszyscy musimy, bo to kolejny krok do końca świata, jaki znamy. To jest ostrzeżenie dla nas wszystkich, przestroga, wezwanie do opamiętania. Nie wiem, czy nie jedno z ostatnich. A ciej na tech, co są ureta, le przyndze dar zrozmieni apłekuere, wecygna jötyde swój łegniowy miecz i zabija lewiatana, łecenając wsiad ci jego głowę. A kiedy na ocalałych spłynie łaska zrozumienia i pokory, wyciągnę oto wtedy swój miecz ognisty i zabije lewiatana, odcinając wszystkie głowy potwora. I gniew swój ukoję. Trójka. Program trzeci. Ponownie witam wszystkich naszych stałych, okazjonalnych i przypadkowych słuchaczy. Dziś rozmawiamy o morzu w trochę innym niż zazwyczaj kontekście. Są ze mną Bruno i Weronika Konke. Weronika, studentka ostatniego roku antropologii społeczno-kulturowej, właśnie przygotowuje się do obrony swojej pracy magisterskiej na temat tożsamości kulturowej Kaszubów oraz mitologii kaszubskiej. Zgadza się? Tak, zajmuję się w mojej pracy Kaszubami. Trochę samozwańczo, czując się przy tej okazji kustoszem rodzinnego dziedzictwa. I jestem niezwykle dumna z całej spuścizny i ogromnego wkładu wielu pokoleń Kaszubów w historię pomorskiej ziemi. Porozmawiamy trochę o kaszubskiej mitologii i jej uniwersalności, ale także o religijnych symbolach związanych z morzem i rybami, które we wszystkich kulturach świata są niezwykle ważne. Morze to w wielu kulturach symbol nieskończoności, czasu, wieczności, pramaterii. To również metafora stworzenia świata z chaosu. Oznacza bowiem początek życia, uosabia tajemnice istnienia, oczyszcza, ale bywa groźne i złowieszcze. Już w Odysei możemy przeczytać ostrzeżenie Homera: nie ma nic gorszego nad morze, by złamać człowieka choćby i najsilniejszego. Jest takie stare przysłowie: morze niesie chleb i śmierć, plon i zgon. Rybacy powtarzali je kiedyś często, bo my mamy pokorę wobec potęgi morza. Pan Bruno przekazał mi niezwykły prezent. Starą butelkę z listem, którą 100 lat temu wraz z rybami wyłowił siecią z morskiego dna niedaleko Pucka jego pradziadek. Alfons Konke mu było. Udało nam się rozwikłać zagadkę butelki i jej zawartości. Może nie zupełnie do końca. Bo jej ostateczne wyjaśnienie i puentę do tej historii musicie już państwo dopisać sobie sami. To coś w sam raz dla antropologów. To morski duch, którego uwięził Gosk. No tak. Rzeczywiście wygląda to zupełnie jak arabska baśń z Księgi Tysiąca Jednej Nocy o zamkniętym w lampie lub butelce dżinie, który spełniał życzenia. W islamie dżini stanowią trzecią kategorię istot rozumnych, stworzonych przez Boga, obok aniołów i ludzi. Te dobre służą Bogu i pomagają ludziom. Złe szkodzą. To jaki jest w końcu ten nasz duch z butelki? Na pewno nie jest złym dżinem, bo chyba chce nam w czymś pomóc. Może ten list, który w butelce odkryliśmy, To jest jakaś ważna, ale zakodowana wiadomość dla naszych dzieci, którą musimy dopiero rozszyfrować. Ja już pani profesor mówiłem wcześniej, że to jest takie ostrzeżenie dla ludzi, żeby się opamiętali. Etej wedł jem sundę podług jej ich ucienku. I osądziłem ludzi według ich czynów i tego, co zapisano w księgach. I napełniłem po brzegi kielich mojego gniewu. I nikt nie zostanie oszczędzony. Wyście morze moje trucizną napełnili. Ziemię moją zniszczyli. Owoce i plony żyznych upraw zmarnotrawiliście. A żywe stworzenia, które wam zesłałem pod opiekę, wybiliście i obudziliście śpiącego w głębinach potwora, króla morskich stworzeń. Zabije Lewiatana, odcinając wszystkie głowy potwora i gniew swój ukoje. Tak oto spełni się wola Pana. Odcinając wsiadci jego głowę i ty jo złagłeś za swój gusz. Tak tej sozisty chceni Pana. Hej, żeglujże, żeglarzu, całą nockę po morzu. Hej, żeglujże, hej, żeglujże, całą nockę po morzu. To było słuchowisko Wojciecha Fułka, Morze w czasach zarazy. Wystąpili Maria Seweryn, Andrzej Żak, Magdalena Żulińska, Krzysztof Gordon ze specjalnym udziałem Tomasza Fopkę. Muzyka Kacper Fułek. Tłumaczenie na język kaszubski Tatiana Slowi. Reżyseria dźwięku Andrzej Brzoska. Realizacja Andrzej Dubas i Marek Iwanowski. Reżyseria Romuald Wicza-Pokojski. Dziękujemy za współpracę Radiu Gdańsk oraz Tomaszowi Fopkę, dyrektorowi Muzeum Piśmiennictwa i Muzyki Kaszubsko-Pomorskiej w Wejherowie. O, i to była prawdziwa przygoda w czasach zarazy. Dzięki inspiracji Paszki Wojtek Fułek mógł napisać przepiękne słuchowisko dotyczące Kaszub, dziejące się na Kaszubach. To jest oczywiście również taka dosyć specyficzna przestrzeń. I oczywiście, dlaczego nie w studio? No to myślę, że to jest bardzo taki ciekawy pomysł, ponieważ jednak przestrzeń ma znaczenie. I tutaj też realizator dźwięku Andrzej Brzoska, myśmy sobie nigdy nie wyobrażali tego, że możemy nagrywać poza studiem bez Andrzeja Brzoski. No, moment, w którym Andrzej Żak i Maria Seweryn chodzą razem wokół tego pałacu w Wejherowie. Są właśnie w plenerze, więc jak gdyby nie trzeba tutaj pod tym względem nic udawać. Jak gdyby ta przestrzeń od razu wkrada się w jakiś sposób do tych naszych słuchowisk. Przestrzeń jest dźwiękiem, sama w sobie jest dźwiękiem. I nam nie pozostało nic innego, jak tylko właśnie oddać to w tych realizacjach. Morze w czasach zarazy oczywiście powstaje w roku pandemicznym, w roku trudnym dla nas wszystkich, aczkolwiek dotyczy nie tylko takiej zarazy, z jaką my mamy w tej chwili do czynienia, ale też właśnie tego, czy i jak dbamy o nasze środowisko i co dla nas znaczy w ogóle ta cała przestrzeń kaszubska. Dla mnie to są takie momenty w pracy, które jak gdyby nadają jej nowy sens. To, że nie jesteśmy na scenie, nie jesteśmy w studio, tylko jesteśmy tam, gdzie toczy się życie. I to życie nie pozostaje nam nic innego, jak tylko ubrać w słowa, ubrać w dźwięki i oddać na antenie w postaci słuchowiska. Także to jest, myślę, rzecz o takim dla mnie też, no nie wiem jak to powiedzieć, to są wakacje od codzienności, taka praca. Dziękuję. Mam nadzieję do kolejnej wspólnej wyprawy teatralnej z Trójką. Dobrego roku. Romuald Wicza-Pokojski. Hej, żeglujże, żeglarzu, całą nockę po morzu. Hej, żeglujże, hej, żeglujże, całą nockę po morzu.